الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الرحمة وسيد الأمة وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، از ای نعمتهای الهی که مادی و معنوی صورتا در ای اشهر حج و مخصوصا ذی حجه، عید الاضحی، عید سعید و قربان ہے، عنوان تہا اللہ تعالی جل شان ہوا چوتی بارگاہ مقدر و مقرر و برائے مسلمین عالم میسر فرمائیں دے. در ای چند دقیقے منی ادا نندگو چند کلمے گوشگے ارادہ در واقع وتی یہ بابتا خوشحالی اظہار کے مسلمانان یہ شہر مردم ہے عزت مند چابہار طوری کہ منی ایک معمولی مشاہدہ و جزئی اطلاعی در رابطہ با ای ایام قربانی و مناسک علاقہ مندی و شوق و شورا در خرید گوسپندهای قربانی به خوبی نشان داد و تی جذبه ایمانی آیان به معرض مشاهده قرار داد. بعد از ظهر و عصر روز نهم ذی‌الحجه من هم گذری مختصری هستم در مناطقی که احشام بودا برای فروش ارزه کنک با مسلمانان شهر اصناف مختلف مراجعه برای انتخاب گوسفند قربانی نسبتاً چشمگیر و بسیار با ارزش ها. با این تشویق من لطون که همین شوق اسلامی و روحیه قربانیه که در ای ایام و ایام اکثری چوی یا نصفی حد اقل باقی چی وادی تا بانده پایان وقت عصر و قبل از غروب قربانی کشک وقت هم یک شبی که باقی این شب تا هم و بانده تو این روجا و از این موعده که باش موعده مسجد نشتگین تا تو بی بانده بیگاه بانده اسرائی وقت باقی من منظور یه مقدار شور شوق مزید تزریق کنگ و ایجاد کنک در قلوب مسلمانانی که گاهی در مراحل ابتدایی مسائلہ با پس و پیشی و پد و پیش بقول ما شما بلوچان نگاه کنا، یعنی مگه یکی اوتی زران چاری، یعنی مگه قربانی قیمت چاری، فکر کن که دیگه بری کار کنو، دیگه بر بارن کدی گیه موت یل لحظه، زندگی هم در واقع اگر صد سال یل لحظه. دنیا زندگی اللہ تعالی جل شان ہوا زندگی ناچیز و کم ارزش و بی ارزشی در برابر حیات اخروی قرار داد، حتی کہ قرآن عظیم تعبیر اسی ہے کہ یہ دنیا زندگی لہوی لعبی، لفظ لعب عربی ہمامش میں بلوچی لعب ہے، دنیا زندگی اللہ پاک قرآن تعبیر کا ایک لعب ہے، بازی ہے، لہوی کار بیہودی در واقع ہے. آئیے اگر خوبی ہستے صرفا برایش کی انسان برائے منزل آخرت سرائے جاودانی اخروی آوتی تو شگا فراہم کا، الدنیا مزرعت الآخر مطابق عمل کا، یہ دنیا کشت و کشار جاہیں برائے آخرت محصول ہے و آئیے رونموش ہے و آئیے محصولہ جم کنگ ہے، یہ دنیا ہر چیز ناپائیدار و فانی ہے. موت برا انسان در ہر حال مقدر من جانب اللہ، در ہما حال انسان سرا ناگہان ہے، الموت تأتی بغتتا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کلام مبارک ہے کہ موت برائے انسان ناگہانی ہے، بصورت ناڈاہی و ناگہانی ہے انسان سرا، ہمارے اسباب وسائل کے چون دنیا تہا دنیا عالم الاسباب ہے، تمام کارا زیر نظر و برنامہ ریزی اللہ جل شانہ انجام گرا، اما دنیا تہا ہما کاران تحت بعضی اسباب، یعنی چه اسباب خوب چه اسباب بد، چه اسباب عبادت چه اسباب گناہ معصیت، ای واجہ فرمانی راوی کمیل بن زیاد واجہ شاگردی ہمی واجہیں کہ بائی طرفہ بعضی دعا ادعیہ منصوبہ دعائی کمیل دعائی فلان بھی واجہ نامہ، یہ ہمی حضرت کمیل رحمت اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ شاگرد ہیں، اسی بما مربوط ہے کہ ما چاہانی نامانی عنوانا چه قدر بہر برداری خوب کنے چه قدر بہر برداری بد کنے. ہماری نقل کن کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امراحتوں میں گزری بکنار یا خود گورستانی قبرستانی کی کوفے، یہ جملے فرمائے تھا کہ الموت تأتی بغتتا، موت انسان سرا ناڈاہی کی ہے، ما بلوچ بچی ناڈاہ ڈاہ مانا اطلاع، ولی موت بدون اطلاع ہی ہے، داہ نہ کہا بسرا اعلان نہ کہا میں پی لاگوں. ایک شخص اگر چند نفری یہ وقت مریضی مقدمی بھی برا انسان آ کے توبہ بکا، جو معمولا انسان بے دنبال مریضیاں چ دنیا رو یک قرینے بھی بیماری چنے جا بقول بلوچائی مشہور ہے کہ نادراہی ہو موت ہمرانہ، شخصی ہمیشہ بر سر بیمار گریست چون صبح شد او مرد و بیمار بزیست، باز بیمار که انسرا ظالمینا عشق گریتا گریتا گریش فریادش کتا کسی کے ساتھ ان آساتا ہنچو مایوس بتلنگ تھے جان دا و تی دست و آزاش برای دفع چمکنگا آمادا کتا گا یه برای چار درچ بسترا مرگ به قول مردم بیماریه به سلامت آی چشک جتا و پاده در دراه بودتا و هما که بالا سر آی عشق گرهتا همایی برای موتی حتا موت مقدری حتا مرتا الله با یک عنوانی با یک بحانه خدای نکرده تصادفی اتفاقی در مسیر راهی نشتگی جا ده ها مردم واقعات ها نشته هبر تو که سر لیفت موت هر وقتی که مقدره یه رضا ایدگرانی مرگ و زنده حالات متکرره که پیشی آیان برای ایدگر ما مردم ها باید یک عبرت هایی ببن سبق آموزی هایی ببن که ما همیشه در هر حال و در هر لحظه برای مرگ آماده ببین. سبحان الله در این زمینه الله بندیان چقدر آمادگی دارن، هنچه که ما شما برای تیمی ظاهری امورا برای یک سفری آماده این وسائل آماده کتگن مسافرت رو فلان جا دریایی سفر که ماشین آماده این فلان، الله تعالی بندیان برای مرگ همیشه آماده این. حضرت عارف نشاپور شیخ عطار رحمت الله علیه واقعا مشهور ہے که همیشه ای واجهه از دنیا داریه آیه دینداریه کامل ذریعه قرار گه همی ذریعان کوچه یه روچی تی دکان سرانشته یک کچکول به دست و کچکول در بری دکان دبیه صدا کن که چیزی طلب کن واجه آواجه عطاری گولا اسی آواجه ابتدان با همه گاهی که انسان دنیای رنگ غالبه دنیوی مزاق ایسرا غلبه کن خودداری کچه دیگا آمردان گفتگو تا لوٹک تا طلب تا چه دفاع یک کلمه جاری بو بشتی زن شما نمیری بابا شما که ندهی تو اللہ ناما ندهی شما را مرگ نی نمیری شما آواجا هم اپن که مرچی ما اهل دنیا جواب دهی سرمچارین و بی پرواهی جواب دهو شیزن اگر مای میری شما نمیری تو هم میری ما هم میرو مرگ و یقینی چیزی در اتار جواب ده اصائل آگدا یا بزهر آگوش که نه درست نیست که من میرون تو هم میره من میرون بل اما تو می پیمی نمیره می مرگا تی مرگا زمین تا آسمان تفاوت ها یه وجه سر به سر اشتورا گیا برا گوشت تو اشتور میره که ما تی پیمی نمیره گوشتی بلوٹه مت بگنده که من چطور میرو بچار گوشتی من همه چطور میرو برای تو هنچش میره بطی همیر همی کاسگا همی کچکولا کوری کنا مردم زر ایمان کنا پیسه ایمان کنا ریالو بخول مردم قدیم دشایی و پیسه ایمان کنا همشی سرچیرا ایرکو واجه دیما همی دکان دبا سر ایرکو بسم الله الرحمن الرحیم شتی بچا من اشتور مرون اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله چم می بستن بخواجه احرام بود بخواجه آسمان به قول مردمان مرا شوخی که نگه تگی که نگه این مرد این به یه راحتی من چون اراده بکم من وابسو واب مردمان چون بود اراده مطابق نه هر کسا با کرکن کشی یا شوخی کتا گو ما ارکه بیچاری دستی کرکن سبحان الله دیر روح برواز کسانا که ادهی اللہ بنده هستن که برای مرگ آیا همیشه آمادگی دارن از آیان گذشتگان از صالحین بگذرین. حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ علیه یک بری اتفاقی جزی پیش آتا گا یه جلسه بزرگی در مسجد مکی زاهدان مولانا زمانه بعد از فیروزی انقلاب برای تشکیل حزب اتحاد المسلمین تشکیل بود که تقریبا اکثر علمای معروف از این استان و در شریک بتا بعضی سخنرانی ها بتا مولانا نشتغ محرابا بہتر بہترین علماء بلوچستان حضرت مولانا شہداد رحمت اللہ علیہ سخنرانی کو بازی دگرہ بھی حقیر ہم ایک سخنرانی دیا ہم سخنرانی کو یا برای ایک آدم حرزی کہ انگا زندگی کہ منی کو آئین زندگی پر منانی بارے چقدر قدر سود مند یا مزر برای جامعہ جو وہ باگی و با لباس ملائی آدر دپا جی بچاری سلواتی چشکا جا کم حرام آدر دیم حسن مکی آدم یا کرشنہ کی سلواتی پادا تو مردی کتابی بدست ہیں کہ یہ کتاب فلان کتاب ہیں امام خمینی ہے میش میں مذہب توہین ایمان ہیں تو فلان ہیں تھی اس میں یادرہ جلسہ گری دا شور شار چمو دا شروع تو ان قدر نہ ہوئی خوب مردمان مشورہ ہو نسبت مولانا اکشاد یہ حدیفی نسبت بشما داشتہ ببی سوی قصدی ببی بلوائی ادکنہ مسدہ شما بہترین کی تشریف ببر مدرسہ اتحاب انجلا مولانا کے پادا جلسہ بہم موادی ہے ہمیں مسیح تا یہ کیا دوستان ہے انو مرتا مردم بکشیتی نادام گنہگار مبی ان در واقع دوست دیا شی حدیفی ندار یک مولوی جوانی الان وفات بودتا اشی ہمیں گفتی چه مسجد دراتی این کوچه مسجد و مدرسه مکی کی هنو وصل بودتا او کوچه هستا دیوار مدرسه جدا دیوار مسجد جدا همین درمیان مولانا بگزی بی دروازه مدرسه افراد جم بودتا کوچه تا مولانا کجا رو تو چی بودتا و نبودتا کسی هم قصد چوی نداشت آج جوانی مولوی ها بودن کمری اسلحه گونه کلتی شی در کو هوای چند تیری شلی کو تو کسی یک سلواتی بود تمام شهر زاهدان کو مولانا مورد سوی قصد قرار گرفت تو فلان بود تو دیگه زاهدان مسئولین جمع بود تا مدرسه سالون غذاخوری آبودا مولانا جهت تسلا یا همی کلمه فرمایش کو گشتی که پر منی مرگا شما نگران مگی چشوا فریشانی هر کسی از استانداری و از ادارات مربوطه ادارات امنیتی اعلام همبستگیش کو با مولانا مولانا تسلای چند جمله که گوش انتهایی که همیشه گوشتی موت مرگا منتی نیست از طرف من که کدیم نیست را بیه چقدر اعتماد به نفس چقدر آمادگی برای آخرت گوشتی من اوتی تمام کار ردیف کتگم برای مرگا مردن آماده هم من بود مرگا فرمایش کو من آماده هم و مرگ منتی نیستنی منتی نداری مرگ هر آنی به نوتی به سر من وارد ببی من تمام کار دنیا انجام داد انسان باید هنچو زندگی بکن هر کسی در هر نفس و لحظه احساس کن که من دم مرگ قرار دارم و این مردم گره کدی اللہ تعالی مسیح خشاب حال زندہ جاویدانی که در سرزمین مطهر حرم امن الهی منا در حال پوشش لباس احرام و در حال ادای نسکی از مناسک حج که متوجه به رفتن به سوی رمی رجم شیطان رجیم و مرجوم در منایا مورد حادثه و اتفاق قرار گرفت در این حالت چه دنیا رما انسان مرگ در عبادت در بهترین حالات اسی برای فعال نیک داری اللہ گرچه یک حادثه برای یکی سبب دخول بهشت بی و اگر عامل شیطانی در میان بوتا برای عواملاشی سبب دخول جهنم داری و من در همین جا با عرض تسلیت ای حادثه یا بهترشی که بوشه فاجعه عظیم که در تاریخ مکه و در ایام حج کم نظیریم و تی نوعیت فجاعت و سنگینی حادثه تها گرچه مکه معظمه ای با عظمت شهر در طبق گزارشات گزشته تاریخی اولی بار نهیم شاهد ای بیمی صحنه های دردناک در گزشته و در حال جمعه گزشته بعد از ظهر حادثه سقوط جر سقیل در حرم امن الهی خود مسجد الحرام و به شهادت رسیدن غریبانه بندگان خاص و عاشق خانه خدا، عاشقان دین خدا در داخل حرم امن الهی، که حدیث آیا تا ملحد فی الحرم، کسی که در سرزمین حرم، یعنی حرم بمانه مسجد الحرام نه تنها، منا تا مشعر مزدلفه ای صحرا و بیابان در داخل سرزمین حرم کوده، یک الفیه یک الف سبزی برگا قطع کنه موجب جریمه پرداختن و گناه جلس به انسان. حدیث آیاتا که کسی که در حرم الهی حدود حرم مکه معظمه آیه کوهانی تا شکاری یا شکار بکه حرامه، جریمه داری، کفاره داری. یا ایوها الذین آمنوا احل لكم صید البحر وطعامه متاعا لكم وللسیاره وحرم عليكم صید البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون. سبحان الله، چه خدایی که شما تمام به سوی آیی محشر حاضر کنه بی تو برگ بی بترسی و بزانی که خشکی شکارانی کنک در حال احرام، نه در حرم، احرام حکمه، محرم در حال احرام هیچ شکاری انجام داده نکا، پرنده یا جت نکا، کوچکترین پرنده شکار داده نکا، آهو بھی شکار داده نکا در بیابان های در هر کجا در حالت احرام، یعنی همه دا یکی احرام بست چابهار نه تمام چابهار بیابان انتا جای شکار خشکی شکار بکن آهوگی رانی یا حتی حیوان حرام یا شغالی یا جتنگا روباه یا جتنگا به اقتدادی علاوه برشی که در حدود حرام هم همی حکمه گر چه احرام بیبی یا مدی بدون احرام هم کسی در سرزمین مکه انچو آزاد و راحت و بدون احرام نتوان مکه بیابان تا شکار بود، مرگی شکار کن. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یک حجی تاکوت امیر الحجاج گزارش اس کو وجہ یک کبوتری از کبوترهای اطراف حرم کے کبوتران انگا هستا، یک کبوتری یک جای نشتا فرد دیا کلو کیا یہ سور انتا بالی داتا ای کبوتر که بال کتا کوه صفای یک گر سوراخی تو که سوراخی تا رفتا نشتا بزن او دا سوراخ تا چه قبل یک ماری آماده همیشی جتا همی کبوتری جتا کبوتر مرتا واجا فرمای همیشی که سور انتگی بعد ای کبوتر قیمتا بس صدقا بکن به فقرا بکن تو عامل همیشی بکن. و خلاصا ما هم امیدواریم که حکام عربستان سعودی وتی جدیت کاملا در پیگیری این قضایا هم آقضیه هفت ده روز قبل در مکه مکرمه که منجر به شهادت تعدادی از مسلمین عالم بودن، تنها بیشی کفایت مبی که بگوشن حکومت هر یکی یا میلیاردی ریال دا یا میلیاردی تمونی دا یا اینچو تمونی دا، نه اشی دردی دوا نکن. اگر بن لادن خاندان و شرکت افراد مجرم بودنگن یا هر کسی بعد اوامر دقیق بررسی بکن ردیابی بکن و بکیفر کردار رسی نگو. و اگر این موضوع که 1500 نفر انسان در زمان حمله های تاریخی گذشته جائرانه و ظالمانه بنی امیه و امثال آیان یزید و یزید پشپدان که در زمان فتنه ابن زبیر به مکه شهر حمله کنگ بود و بعدا انجام گفتگان در زمان فاطمیین عبیدیین و حرم کعبه الهی مورد تعرض و بی‌حرمتی قرار گرفت، اسب داخل حرم بندن بودن، چه بی نیازین رب ذوالجلاله می کردارانی مجازات گاهی ای پیم به می غیرت آزمایش برای دیگران نه برای خود، الله که آزمایش نلوتی کسی آزمایش بکن زن ای مردم غیرت کن جواب دو تا ای حد رسی وقتی جنایت ظالم که کعبه کنارا حتیم تو کا ہجر اسماعیل تو کا حمودا اسف بندہ خدا چی نقصان یک آنی رنگ دنیا یا تمام در یک لحظه اللہ تعالی جل شانہ با امر کے کن فیکون سرعت آئیے یک مثالی ہے اللہ پاک اے اللہ کن فیکون ہم برا اللہ پاک دیر ہیں خیلی سری تیر طرفت العینی جہان برا ہم زند کس نمی آرد کہ آنجا دم زند ولی کسی که عامل خیر بی برا وقت خیر کا کسی که عامل شر و عامل کشته شدن یک نفر انسانی بی و یک حیوانی در حرم امن الهی بی برای وقت بدبختی های لا یزال و دائمی و ابدی فراهم کرد ملعون یا کسی که ملحد فی الحرم بی ملحد یعنی نافرمان خدا در حرم امن الله عام نافرمانی در حد جریمه کبرا و ریختن خون انسان توری تسببی بی سببی بی یک انسان اگر حکام گوشن کشی ازدهام بوتا فلام بوتا چرا یہ واقعہ در ازدهام نسبت بودی زمانه تنگتری جاگه ہے که نم منا چوپرا بوتا منا در حد اصلی طولی 2 کیلومتره ارزی کیلومتری نه چند متری بود قدیما انو برش داتا خدماتی کتا خدمات شایسته این ولی نباد این خدمتان سرا آبری چک بی بی پولیس نابلد ناوارد بدوی و بدو که از رسوم دنیای فیلی هیچ چیزی با خبر نه آ پولیسی که من دیتا بودا چرا اشی ماموری اشی ماموریت دیگه ببین به هر حال ما تقاضای اشیه که هم می مملکت خبرگان سیاسی که می سفارش نیازنی تمام درد من که این موضوع کنجکاوی و ردیاوی انتهایی تلاش های به خرج دیم که آیا عاملی مسببی سببی بودد انسانی که این حادثه فجی و عظیم رخ بدن در فکر انشاءالله و هم حکام عربستان حتما این کارا پیگیری بکنه و اگر تسببی بوتا باید همچنکه الله دربارا مسببین اپمی حوادث کشتن انسان ها ملحد حسابا چجرو حسابا به تعبیر قرآن عظیم و حدیث نبوی شریف باید به مجازات رسینک بابا ما ضمن عرض تسلیت به جهان اسلام و حجاج بیت الله الحرام و به مقام معظم رهبری و تشکر از رهبر فرزانه ایران که 3 روز ازای عمومی به این مناسبت اعلام کنه بودتا و خانواده های جان باختگان سرزمین مقدس منا ضمن عرض تسلیت آیانا جندان هم دعوت به صبر و تحمل کنه و از الله تعالی جل شانه یک عظیمی بارگاه برای تمام مصیبت دیدگان و دردمندان از آنی اقوام و خویشاوندان آرزوی صبر جمیل و اجر جزیل کنی الله تعالی صبر عطا بفرمانی و الله تعالی بینیازی هر وقتی که ما وتا چه خدای فرامین و احکاما غافل بزانی و وتا دور اختیار بکنی الله تعالی جل شانه بارگاه ای تعذیرات یک ذره تعذیر الله تعالی درباره بعضی مجرمان بار قرآن فرمانی لا نذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر چه مسترین کبیرترین عذاب یا آگا پیش ما بعضیا کوچکین عذاب کی دیں که عبرت کرن و همی حوادث ہیں و قبل شرک عذاب اکبر بیه شاد برا کسانی که عبرت گران چی عبرت پذیری در آیا اشی خیری ببی واقعا فاجعه بسیار دردناکی و در تاریخ بی سابقه که در جنگ های تحمیری علیه مکه، در کشتارهای ظالمانه اهل ظلم و عمرا و حکام طول تاریخ آنی یکیه بیان کنگ، هم وقت ما شما نداریم. این حوادث پیشی از دیگه ولی اشی بی اعتبار تلفات جانی انسانی و در چین لحظاتی در ایام حج، در ایام خاص ادای مناسک حج، در لباس احرام محرمین مشغول ادای مناسک و تی نوعیت لحظا خیلی اشی پر درد و کم سابقه در تاریخ اسلام و تاریخ انسانیت و تاریخ مکه مکرمه. نبی کریم علیه الصلاه و السلام من تا زی خود به خود راجع به مسائل امنیتی خطبه غرای رسول خدا علیه السلام در منا که دروچا صورت پشت سر هم ایام منا تا دهما وانه بوتا و ایتا احکام عجیب جامعی بیان بوتا، ابتدا تاکید بر امنیت سرزمین. یا ایها هل تعلمون ای یوم هذا، ای مسلمین، ای مسلمین، بعضی روایات 40,000، بعضی روایات 80,000، بعضی همای مشهور 124,000 مسلمان جمعیت اور چی بلندگونی سے اللہ تعالی تو نبی علیہ السلام صدای مبارکہ مثل بلندگو به همه رسین و حضرت بر پشت بودی ناقه حسوا جماز بوتو منبر حضرت علیہ السلام سخنرانی ہے. مردم شما زانی یہ روچ چه روچی ہیں؟ سبحان اللہ، صحابہ ادبن سکوت کو و فرمانے کہ ما گمان کو حضرت یہ روچ نام مزانتا ہے یوم النحر ہیں، عید روچ گوشن یوم النحر ہیں، روچ کے مردم قربانی گوشن خوشتران نحر کے نشدہ سینے طرفا. اور ما فکر کو نبی علیہ السلام شاید دیکھ نامی ہی دیکھا، دیکھ نامی بندی تھی روچ. ما عرض کو کہ ما سکوت کو یا جواب اندا کہ اللہ و رسولہ اعلم. حضرت فرمائے کہ الیس یوم النحر، یہ روز نحر نہیں مگر؟ ہمارا روچی کہ ہمیشہ شما بھی انامت و ارزش کو بلے یا رسول اللہ. واز فرمانی کہ شما زانی کہ یہ ماہ چماہی ہیں، بہمی ترتیبہ اور کلمات تکرار بتن صحابے واجہ فرمائی الیس شہر ذی حجہ او کما قال علیہ السلام ای ذو الحج مانے، فرماتے ہیں یہ شہر، یہ ملک، یہ سرزمین کجا سرزمین ہے؟ بلا حضرت فرمائی کہ اسی مکہ نہیں مجھے. جعلنا لکم حرما آمنا، قرآن فرماتا حرم آمن یہ سرزمین ہے، مکہ شہر ہے. واز فرمانی کہ یہ سی حرمت، سی احترام، سی احترام و حرمت ہم چکو با ہم در کنار ہم قرار ابتگا، روز روز حرام، ماہ ماہ حرام، ملک و شہر ملک حرام و دارائی احترام مکہ سرزمین، بزانی کہ شمع خون، شمع مال، شمع جان، شمع عرض و آبرو بر یک دگرا ہمیں پیما ڈبل و ٹبلی بقول پاکستانی حرام و حرمت دارا بر یک دگرا کے تعرض میں. اللہ تعالی صبر و اجر عطا فرمانی تمام مسلمین مخصوصاً خانواده های شهدای در حال احرام و محرمین سرزمین منایا و دولت مردان الله تعالی مدی تلاش در ریشه یابی ای علل و جبران کنگه چندین برابر توفیق عطا بفرمائیں. ماوتی تشور عزیز جان بختگانا در ای حادثه به خصوص این تسلیت مراتبہ تقدیم کنے، مگر آیا آرزوی اجر و صبر داریں. خلاصے کلام منی خوب ادا وقت بیش از حد بست و دیر بو چیزی من نتوانم هنو ادامه بدون بگوشم، وقت نماز نماز وقت هم بسته تقریبا بکن معمول. منظورشی که شما عزیزان که هنو زندگی ها فرصت ها برای قربانی ها انگا یک روچی نیم وقت موجود ہیں، کسانی که در لیت و لعلہ تی نفسانیت گرفتار ہوتے ہیں، میں وقت مسئلہ ہمشی اس میں خدمت عرض کو آئی کہ واجب انتی قربانی میں کشی مجرم خدا ہے، نافرمان خدا ہے، و قربانی کے کشے گئے میعار ہما چیزی ہے کہ ماہ رمضان برای فطر روزہ اعلام پنجاه و دو تولا و نیم نقره یا یه قیمت برابر کارچی اعلام بو هنو ما هم جس نفت تازه بازارا جس کنه همین چو زر یا وسائل زندگی مردینا جنینا چه سی دست لباسا گیشه جنینا سی شلوار سی پشک سی سریگا گیشه مردینا هم پشکی شلوار یا یک دست لباس یا گیشه سی دست گیشه ها همین چو تنها لباس که قیمت آنی به اندازه همین 52 تولا و نیم نقره برابره وسائل تزیین خانه ها لوگانی دکراسیون و امثال وسائل اضافی رادیو تلویزیون امثال ایشان موبایل ها واسطاپ ها لپتاپ ها فلان سان تمام یہ اشغال مشغال وسائل اضافی ہیں ایشانی قیمت بندی بگی مبلغ رسن درستن سر واجب قربانی کا بکشن جنینان کی یک کمیسی و پشکی قیمتش چه ملیون ها گزی چطور قربانی آن سر واجب نه انگا یہ فرصتا تا موت نیا تا بلکی تا باندھ بھی کہا غنیمت بزانی برواد و ای ثواب و تا محروم مکنے اللہ تعالی چین چو احسان برای امتا و تی پسا کوش گوشت بار کبابی کم به هر پیمی پخت و پزی کنے لذت بخش کنے برای تو و تی بار کل گوشت بار حجان وارت کنے بری اجازی جات نکنے ثواب مفت چو خدا بگی ثواب مفت در حالی که یہ فضیلت همه امته گه به برکت وجود و نازنین رسول الله صلی الله علیه و سلم پیشگی امتان تا کسی نظر یا ادا بکوتی قولی بکوتی ادا کوتی یا غنیمت به دست بی یادین ورق و برکن گه اجازه نیست همه قربانی گی بداتی نی ببرتی نی تو پسا و تو گوسپندا و تو گوکا یک جای یره کوتی کوی سرا آتشی اچ آسمان آتش از سخت و تمام کسا ورق اجازه نیست وتی پسا گوش گوش بار وتی فرزندان بده امساگا بده امساگا مده تو تنها وتی بار ثواب هنچو حاصل بکن شما حساب کنی یک پسیل مصبندی بد پشت مودان تاران حساب کتن کنی شما به خصوص اسپیتین پسانی موشی اسپی پس برو میشه تو آنی پشمانی تار چون باریکن چه آسیاهی پسانی بد مودان به مراتب کشترم صحابه عرض گفت یا رسول الله تصوف پشمانی حساب چطوره فرماتی فی کل شعر من الصوف صدقه هر تار موی تار پشم پشت گوسفند قربانی صدقه برا شما حساب و قیامت شما سواری به صلات قل صلات صلات و این خون قبل از شیگه به زمین بره چی شما خست کو الله درباره قبولیت درجه حاصل کن عزیزان بچاره بانده مغرب بی پسی امام بی هنم شما رو گوشت و این گوشک برای ما هم عجر داری شما عمل بکنی هم عجر بیشتر داری الله تعالی یه توفیق مزید عطا بفرمانی و ما رو شما رو در تمام امور مقطعی زمانی که مقرر بتنه روی از منو اماكن خاصة الله تعالى بهشياري عمل كنغي توفيق عطا بفرماني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.